الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو مسلمانان ورورو رب العالمین دې موږ او تاسو ټول ته د خپل دین صحیح سمج او پاره د عمل کول توفیق را نصیب کړي زمای عزت مند مونږ او تاسو ټول الله دی فانی دنیا تا دی او سور زود ازمائش او د امتحان د پر را لګیو رب العالمین زمونږ او تاسو امتحان اخلي چې مونږ او تاسو سکو دیو جن کومږ او تاسو دا لګاو مختصر زندگی دا الله د حکم او د نبی علیہ الصلات والسلام د طریقو مطابق تیر کا نو په قبر او خیرت کې به موږ او تاسو ته کامیابی ملاو شي او کنه دا لغون تجوان موږ او تاسو د خپل خواهش او طبیعت موافق تیر کو نو یاد ساتئ دی دنیا کې د چار مانونه او خواهشات پوره شوی نه دي او که ژوند مو د خواهشات او د خپل مرزي مطابق تیر کو نو پزن کزن کې ومن او تاسو ډېر ارمان وکړو او په قبر کې ومن او تاسو ډېر ارمان وکړو او میدان د حشر کې ومن لاس عمرو الله نن موږ او تاسو له مقرا کړی راځي چې چې موږ خپل ټول ژوند د قران او سنت مطابق تیر کړو. دیو جن تاسو دا ګور ځان ته الہدا یو محله او کلی دی ژوند به زمای عزت مند زموږ استاد سواله د قران او سنت مطابق تیریږي چې موږ او تاسو ټول د قران او سنت د زده کړې کوشش وکړو. د پکار دا چې تاسو د محله کې تاسو په اتفاق تاسو سره یو داسې د قران او سنت عالم وي چې هغه تاسو له یو آیات او یو حدیث خي او تاسو ټول ورته په شریکه کې نه یې ډیره تیار یې کې نه یې تیار. او مسره د علماء کرام ناشتي وي کم کله محله کې چدري کسان موسیږي او دغه محله والا مزبا جماعت نه کوي نو دغه ټول خلق د شیطان د قبضې د لاندې راغلي بګې خبره واه. او د شیطان د قبضې د لاندې چې څوک راشي داغه د جهنم نه بغیر بل ځای نشته د پای سفر. دیو جن په ځان رحم وکړي او ځان ته یو داسې د قران او سنت یو حق پرس عالم وي خو چې داغه سره تاسو په درسونو کې کېدای زمونږ د پښتنو کې ډېر صفات د اسلام دی خو یو څو خبرې زمونږ ډېر زیاتې د نقصان دي. یو په خبرو کې دا او دا برا سره تاسو منئ یا موقع نه منئ نو بیا خو د رښتیا په دې ځای کې زمونږ نه راځم شي زکه موږ تاسو د الله د دین د اورېدو په خاطر جمع شوی یو. زمونږ د پښتنو کې اکثر مساجدو کې د قران شریف درس نه کیږي تغه شان ده کنه او که چرته د قران شریف درس کیږي نو هلته د پښتانه کینی نه لدین خو په کیسو کہانو کې نه دقیقه زکی کیسو کہانو خو زمونږه عقاید او اعمال هغه ټول تباہ کړي برباد کړي د دغه کیسو کہانو د لاسه خو زمونږه عقاید د شرک طرف ته لاړو او اعمال مدرسمنو درواجنو بدعاتو طرف تلار دی نو قرآن درس بکی گی پختانو ورسنه کی الحمدللہ استاو ذکری کم دیر خدمت کی گی نمو دا پختانو دا یو طریقه دا چی دیو امام او عالم دین پا محلہ کی پینزه سو او زر مقتدیان دی نو چی دی درس کئی پینزه کسان ولنکی دی تاسو دی طور دا قرآن راغلے کنے دی راغلے نو دا سنگ کدر تا راغلے تلاوت نه کوي درس کیږي هغه نه تختې دا څنګه راغله دا پټه تاسو له راغله کده راغله سر په ماتوي کنه لکه څنګه چې ته دا پټه مال دی او زما دی او هغه کې د سار نه تر ماخا مزرغونی دا قران شریف هم مونږ ته راغله دا موږ یو قسمه زموږه به انصافی دا وکړي دا وګنوم څه مسله به حل شي نیمه ګنټه قران ته ورکول څه انصاف نه دې سم خیال لې او نیمم نو ورکو 24 غنټي موږ د دنیا د لپاره وقف کړی اعلان کړه دا دنیا دا زموږ د ژوند مقصد دی که ضرورت ته تاسو لوا او دې دنیا چا سره وفا وکا وې د هندستان په دی بادشاهانو کې او بادشاه مړ کېدو باز نه کان بادشاهانو یې نوې وې چې دا مرګ مم د خلکو د لپاره عبرت او د هدایت یو ذریعہ جوړش و یغه بادشاہ وصیت کو چې ما جنازه وړي نو مال ادا د کور چنی دیوار سوره کوي په دې می کټو پاسای او دا به وصیت چې تر قبره پورې می وړي نو د لاسونه می د کفن نبار کوي وای دا بادشاہ خلکو له خیل اجګور دغه ژوند په دغه دروازه رانه نو ته مو په چنه لاړ او کته زوای دی خو د ټول ملک بادشاہ اوس به وړي وی لاسونه له می وګوري هیڅ شی به ځان سره نه وړي دا پټه ځان سروړې نه شي دا جی دا دونه وړې نه شي دا مشری او معتبری او منبري سوګزار سروړې نه شي دوړو شه دا کتاب الله دی او دا نن موږ ټول په شریک پرې ویږي په خبره او کوای ونه مو دې پرې خنو ګره چلته خو درس نه کیږي او چې چرته کیږي تر مسلمانانو حالات لو ګره که په سونو مسلمانان دي د علماو په مجلس کې دو درې کسان نه کیږي انو دین بکب زیر از دکی او دی جمعی پر از زمونگ راتلن سنگئی دی جمعی راورزم دی دین دزدکولو نا نتاسو نخو نیم خبر کتاو چلتا تکڑای حقران خبر را د جمعه پرز مونگ لم معلوم ایش نمونگ امام سیب یو نیم بجاو پاو کم دو بجی او دو بجی موز لیو دیگی بس اقیل ازان رو رسم نیمگڑی خبر د دین واورو اگر دا چاپ جولی کی پی خیر نواکی کی او ایده مونگ کری که دا چا جنگو زمونگ استاسو دین آغا شیره نو یو وی وی چې چای به بلوي نه به چای نو یا یو اچا چې نه به چای دا خپل کور راووتو چې وی کتل چې زما د دې تربورو د ډیرور خو جنگ دی او نه به چای دم نه به چای چا خلاصې کول ویل ولې کته به نه چای غوې مالم په تریش ته غوډوي نه به چای ما وی نه به زموږ استادو دغه دین دی په کې په خبره پات هغه جبیل نه هڅو وختي اخر دین به کم زیات زکاو دا د جړه خبره ده کنه نه او تبلیغ والا چراشی ناغی لکل اپریز اکثر تاسو کلی کیو گو رئی کنا یو محلی والا چې کله خپل محله کیو گو رئی نو دارا تختی دلی حل تا تبلیغ والا راغی لی فکر بخبر بار نو دیوئی جلتا خود دایی راغی لی اس بایی سر کناستر گواری ای خبوئی چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبر واو امونگا دیو ریدو تا تیار لیو او ایس خلق عالمان و تبلیغیان یو کلی تراغی لی د چا ورته وی چرته لاړوي وی دي کلی والا راغلو د دی او د الله صلح مکوله هو رب العالمین تیار خدا کلی والا نو تیار وکي خبر زموږ استاد صدقه معامله را تبلیغ والا نه تختو جمیله وخت ناراضو او عالمانو سره درس کینه کینو نو کوم ځای نه زموږ تاسو نه الله راضی شي تاسو ګورئ نه عذابونه در عذابونه یو ظالم لري کی بل ربانی کینی زی زمون دین خیال وکو نه زمون حیات او کتلر څه تس نشو باران بندي ضرورت مطابق چې کله ضرورت یې نکی حضرت موسی علیہ السلام بارکی مفسرین ذکر کړي موسی کلیم الله الله ور سره خبرې کولې دې دنیا او اسمان داسې خلق کتلی چې الله ور سره خبرې کولې نه نه انتخار د لاندې ابراهیم او تاسو کیو یو سوره دې پس ګوره خاور لاندې و پراتی او دا به چی دا تاسو موږ ولنن دروغ وایو پر دې ځمکې رانی شو ا دې د پاره مړی کو رشوتونه کو سبب دې دا بچی نه دي قسم دې کستا یو پیسې کار اخلاص کو یو جنازه کې زه هغه خپل مې تقرير وکړو څوک مړو دی والا کې نو زموږ استاد دې پښتنو کې خلق داسې وي جنازه کې اوس کو سګنو دې په خواب وي وې دې بشیلم سکول نو سوار به کول کده چا په صفاتی کنا نو ما نوولو یو سوره دی پس یو کس راغی وی یو فلانه کنده وی چی ما استاد پلار سره دور زر روپه امانتی خیو ناغولوی که کبری در لنی معلوم چی در لیو خیر پیلی خبر با که دی بچیو نوی کنه ستا قرزداری لبا دیوی چی کبری در لکه معلوم نی کنه نظمی در لکبر و خیر داسی سل پیری شوی زبای زتمندو چنن مونږ او تاسو په خپل ځان باندې رحم وکړو او دا الله دی کتاب لیکنو دا څه بکوي کنه بکوي او کنه کوي زمای زتمندو اے الله غواذ ځان له نقصان ورکړي زدي پیغمبران دنیا ته دا سر راغلي چې یو قسم مرګره شوی نه دي اغه انبیاء علیهم السلام کامیاب او قوم ناکام وې بازي پیغمبران په فرض قیامت راځي چې به یو امتی پټول عمر کې سره د اخلاص او د مهنت او د دعوت او تبلیغ او قربانای نه یو مرګره دی چې په دوه مرګري نو نقصان وګره زمای عزت مند ځان لور کوي دیو جن چې نن موږ او تاسو ټول توبه او باسو زه خپل جماعت ته یو عالم دین راولې کنه براولې ٹھیک په خبره واه او یو خبره در لکم دا زموږ پښتنو تا الله د درس قران او د جمعې درا وختي راتلو توفیق له نور کوي قسم دې کوم خپل پیسه په دین نه دو موږ د دین په خاطر الحمدلله د خپل ملک او د صوبه ګډ ګډ کې ګرځو زموږ د پښتنو نه چې عالمان شمره پریشان دي دور دې چانه دي پریشان دی د خپل عالم دین د هیڅ غم نه کوي کاغه 24 غنټې دې ته ورکړي او د دین د پاره وقف کړي خدای دا غي خیال نه کوي نیور سره محبت شتا نیس تعلق شتا د دی و جنا دین هاغا چا سینه کی وردن نکی چه دا چا پزرو کی دا علماء و قدر ری دین هاغا کور تا وردن نکی چه سوک دا علماء و پیزار گر رئی او څوک د علما او خادمان وي او پچا چې عالمان بدلېږي هغه د هغه څه مو فکر نه کوي او بیا خصوصا خفکیږي ما او څومره چې زموږ د موحدین مرګري دي دای خو بالکل قسم خورلې چې پجایز ناجایز خو خود نه کوي پجایز بم د خپل علما کرام او هیڅ قسم څه نه کوي دیو جن خاص کر زموږ هغه مرګري دا هغه امامان او عالمان ډېر قسمه د معیشت او د اقتصاد د تکلیف سره مخ لري دا زموږ استاد دینی فر نن په دنیا کې اسلامي حکومت نشته کښتا د دې علما کرامو او د دې امامانو صاحبانو تنخواګانې به دای ته د حکومت د اسلامي بیت المال نه ملاوي دي بیت المال ختم شو الله د عوام په آزمائش کې واچو یعنی ته چې ګوډ کولې چې د عالمان کولې شي کني شي کولې او ته چې دکان کولې شي نو عالم دکان کولې شي کني شي کولې او تاسو چې سکول لزای نو عالم سکول کې نوکر کې دی شي او په سکول کې ماستر کې دی شي خداغه چې 24 غنټه قال الله او قال رسول سره لګیا دی او یی دا دومره علم وکړه دا بره سکول کې زایش او دا به دکان کې زایش او دا به پټی کې زایش او سبب د حشر په میدان کې الله را نه تپوس کوي چې تا دا دور کال علم وکړو نو تا دې لپاره کړو چې بیا به پټی کې لګیا وي یا په سکول کې لګیا وي یا په دکان کې لګیا وي قومه او تاسو ګره دا یو سوګن کړي چې موږ د عالمانو هیڅ قسمه مدد نکړو پښتون قوم کې دا یو طریقه ده تاسو ته سره ګور خو کې دا نورې صوبې پنجاب او دا څل پدې کې الحمدلله به انتها مدارس دي په یو مدرسه د پنجاب او د سند کې دا نشي پیدا کولې چې طالبان دې په کوشو کې وظیفه غواړي دا د پښتون قوم کارنامه ده په دې څه خبره وایي دا د پښتون قوم کارنامه ده چې د خپل طالبان هغه په کوشو کې سوالونه کوي او خلق به د دین نه متنفر کیږي دا د پښتون قوم کارنامه ده پنجاب کې تاسو ګورئ دا چې مدرسه پیدا کوي د مثال په تور یو چې باغې کې طالبان په کوشو کې وظیفه غواړي زموږ د پښتون قوم هغه ټول په ډزو ډزو او په جنگونو دی او بل په وجلو لګي کم شی چې په دین او مدرسه او په علما او عاجزانو فقیرانو کندو یتیمانانو نه لګي دا بدل الله په بل طرف باندې وپاسي دیو جن د خپل عالمانو قدر زمای عزت مند په زړه کې راولې او د خپل کتاب ته زموږ او تاسو دا ګور لوي کله امام مشتک ده ها اخیر لا ماشومان یې نو په قرار باندې ته امامونی سي په کې په فرمان تاسو به سبا ګور کایته مست مثال په تور ګور راځه مشری اتفاق اتحاد وکړي یو خپل عالم راولې په کې په خبره باندې او عالم راولې په یو خبره درنه کوم زموږ دي پښتنو کې یو مشهوره خبره ده کله دوه په جرګي د جرګي والے له سوي موږ له شاکا او قبلې له مخکا تاسو مله نه سوي کدا اے جی پی سره کوم جوړ غو موږ له شاکا او قبلې له مخکا زموږ د ټولو پښتنو د امام بارکی قبلې له شاکا په دې خبره وا شاوو کې نه وځه تاسو له تاسو کې د بال بچدار سره چې دا غو په 100 روپۍ کارو شي شلو زر والے راځي موږ له چغي ویشل زره تنخوا مینه اجمیاش تیریږي غو خلوازه نیولی او زموږ استاد په جلسې کې دي کې امامانو سره تنخوا غالي تاسو له د زورو دو زورو له سیوا تنخوا یې شته او استادو بچی ډیر دي کله عالمانو بچی ډیر دي ها د هر عالم شله پیځي بچی او خاندانی منصبو بندي نه باندې کړه وایي په خبره باندې عوام خو پکې بیا دا چا دوی چادری بچی دي اے مخفر عالمانو تا بالکل الله له مشاکرې دی بارکې دیو جن دا سړی سوچو کې چیرې زما د عالم پټی کې پټی د دیو دا کار کوي د دین د کار سره بل کار نه کوي کتا سودا سی مشهور کړی چې بای فلان دی چې مولا به د غټ تجارتم کول ناغه پاس وته دی او پینځمټه درسو کی آثار یو پینځمټه درسو کی ټول د دکان کې ناشتي قسم دې چې سید دین د کار سره اس لسړې نه سمي ور صحیح عالمان د سار نه تر مازیګر پورې طالبانو نه درس کوي او بیا د مازیګر نه تر دا وخت پورې کتابونه ګوري چې دا به سبا طالب لخه هغه سره د اس قسمه وخت نشتا نو دا موږ تاسو باندې الله یو امتحان دی چې موږ په صحیح طریقې سره د عالمانو ضرورت پرکو ځانته او عالم راوړل دا بچی موږ ورلوي سبا مودا و یو امی سړی خبره کوله کتابی خبره نه خو د عبرت خبره ده. وای حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تا والدین رال لو سرونه ماچو پلرګی زوی والد پلرګی باندې والد عمر رضی الله عنه تا والدین وچ مو دي بچی والی او بچی را وسو ځاون دي پور پلان پلرګی ټکوري هغه ولې چې زه پوښیو ودا لوړو لرګی لاسو کرا کړی چې وال سره وا او مال دې مور پلار تعلیم را کړی چې دوه غوانو جنگي ناول به د خلاصي کوشش کیه که نه خلاصي غوړ پلاسو دوکي او بس وې به هر غوې چې لګي د لویز چرانه مور پلار به جنگ یو بل رانی ولا ما ورته ډېر مینت کو چې خلاص شي خدای خلاص دې دلن ما غ تعلیم مطابق پلاسو دوکله او بس باوي جراشه بلرګه را خلاص هوا او یو ورته چې بس تخلاص په تاسو مقدمي مقدمي تعالی خو دې دالې دا بچی به مصابه سکے قسم دے قیامت کی بتا سو دلی مرائی دلی تاسو دے خلو بچو فکر نکو دا آئندہ گورا و خیاران خلق مونگ بازی ہونو کی پاتے ہی جبا ماب راو سو رو بے موز مو خبلم کولے شو ہر مسلمان پسی مسکی کنکی اگر جنسے پختانو یو بل پسی نکی بگئی پا خبر بار تاسو گورے پختانو کی جسل مختدیان دی امام سیبنی ریٹور زان زان لمسکے خب پنیتونو صفا خلق شو بګې خدای د دیو جن یو بل پسې ودريږي نه دا موږ یو استاد محترم دی اوسم جوړ دی به مختدیانو لوي چې دا زنیم دا تاسو دا یو بل پسې موجود نه کوي بیا یو را لوي په کې استاد موږ دار چې عزت احترام نشو کولې به ما ولید دا سمو وای دا جوای چې موږ بغیر د امام نه د بل چا عزتي کولې د جو بده یو ډېر ده کنه د عزتۍ لپاره یو کس ډېر دی نو په ګوره ډور بوغز دې زمو دا خبره یاد لري دا علما ناز کی چې پسینه کې ایمان وي د استاد عزت کې بکلیمې والا سره محبت وي او چې ته وې زم مؤمن مسلمان مې حضور حضور غوندان او حسد او کینه دې کلیمې والا سره زر کې ته مؤمن نه عند الله تا ایمان د نش په درجه کې دی د ایمان سره دا خبره الله رب العزت تړلې دا د الله کتاب دی کنه الله انما المؤمنون اخوتن ایمان والا خپل منس کی رونه دی سردار د عالمینو فرمایي وای تمام مؤمنان ایمان والا پشان د جسد واحد دی یو بدن خو پیجه دی کا تاسو وای نه جربی گا مستر کی خوګی دی او شو ګرم یو کا او غاخ می خوګی دی او شو ګرم یو کا یوی ګوتنم خلق شو ګر کای قسم دې چې ایمان وي نو تب مغرب کې او مشرق کې مسلمان چې خفایل تب پریشان دی ډېر بدې تنظیم ایمان په خپل منس کې او جوړ دی او په خپل منس کې او محبت دی دیو جن الله دې ایمان والو مبارک وي الله اکتا سواوری دی فسوف یات الله بقوم یحبونه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الله بدا سي قوم راولي چه مؤمنان بي الله بأي سرمين ساتي دي بدا الله سرمين اي او دي ايمان والاو پخ بالمنس كي بمينا و شفقت وي دي ايمان يو نخدادا پخ بالمنس كي محبت ساتن دیو بل سره زوای عزت بندو چې موږ او تاسو محبت ساتو تعلق ساتو ټول مسلې زموږ او تاسو د الله د کتاب په ذکر او په تعلیم او تعلق باندې سبیل دي تاسو خدمت کې بس دا درخواست ده کوم لایې جرګې له الله راغلي خو کولی چې د قران او سنت عالم وي نا عالم دی خپل جمعه تراوله چې تاسو دې بچو ته ګورا قران ولو خی تاسو دا بچی حافظان شي تاسو ګورئ که تاسو مدرسه دلته یو حافظ عالم سره یو حافظم کو نو چې پینځش په کال کېری تاسو په دې کېری کې دا حافظان او شمیر بني دل تیار یې کړی تیار تاسو نو ها دې ته ګورم مشوره او کوي اتفاق او کوي اتحاد او کوي خصوصا دا مشران اے هر مشر دې دا وایي چې ما دې قوم تر اوسه سپرې وکړ دې پراچا قوم کې د پاکستان کې پراچا کوم اوسېږي او په هر شهر کې دغه غټه غټه مدرسې دي د دې کمبشر پراچا چې نو دغه مکړو مکړ د دې ځلای اٹک یو زیر او پای کې دوه زړه مدرسه وا چې زموږ شیخ نور الله مرقده شیخ د پنجویر ال تسبق نه ویلو نو دا هغه هغه مشر دا ټول فراچ قوم راجم کوي خو هم نه دا ګور الله موږ ته سلمان او دولت راکړې چې موږ د مدرسو یو نظام جوړو دغه خبره وایي وې تاسو ټول قوم خپل صدقات او خیرات مدرسو به جوړې کو نو په کوهات کې په کراچۍ کې په پنجاب کې په غټو غټو خارونو کې دا غي مدرسې هغه کم مشر چې دا خلک راجم کړو و یغه تهجد وکړو سبا موز لروته د چې سنت کول نو په سجده کې ته الله روح واوستو یو کثرغه او ابراهیم فراچه سجده کې پروت ناوی چې راځي چلو شو چې راځي چې ورو دور د سجده کې چې وې کته حالت سجود کې ته الله روح واوسته و دې په خبر نو داسې یو کارنامه پرې دی چې وروسته خلک درله دعا کوي د بنیادی ګټو سیم پته بیا دې دی دې په خبره باندې بنیادی ګټي هغه په بنیاد کې نخ کاری او الله له خوخاري کړه دی خپل آینده نسل له یودا سي کار پرې دی چې آینده پدی کې څومره کار د دین کېږي نو هغه اجر به الله تاسو په امر نامه کې دی دی لپاره ګوره تاسو څومره ګری خاص کر دا علماي کرام تاسو دې ری مبارکي ترشه چې لا کله ټول متفق شي ځان ته عالم دین راولي او ټول به درس لکې نه ان شاء الله ما سوتن به تاسو له آیات درس کې یو حدیث بدلته وای یو حدیث بدر لوی دا د مو سبق سره یو بل او رینو په دې باندې به زموږ استاد ټولې مسلې حل شي موږ تاسو د واده په سلسله کې دل ترجمه شي دغه شان لکنه اې دا واده د موږ د ټولو پیغمبرانو سنت ده آدم علیه السلام نراواله د زموږ د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوری دا مسنونه طریقه ده دیو جنګور دا ودونه هندوانم کوي سکانم کوي انګريزانم کوي خو د مسلمانانو ودونه به چا په طریق کوي ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریق کوي دا پتا سو دا الله رحم دې چې ګور واده کې معلمان راځي مګل باز خلک په ودونه کې دمه دمان راوي نو الله پر رحم وکي او د بچی تا اورور ته واده وکي او الله ناراض کی د تبلیغ بانی مولانا محمد الیاس نور الله مرقده و یو رشتہ دارو کی وادو ناغد وادن اپا سراغ یا وقت وی وادو شو یاو اسو خودر نخفدو وینا مولانا سیب کسو خفم مون پی جرگو کا نمو گستا سندار رواج دیچی وادو کی پیو بل جرگی کئی وی گو رسو بخفو وینا بس کسو خفم مون گا رازی کر او په واده کې وای چې څومره د الله او رسول مخالفت کول شو نه کړو ورله وی ها تاسو رغه د خپل ترا او د ماوا او د تربورو د پیلیواله غم د جرګې پکې او الله دې په واده کې ناراض کو په دې موږ دا څه ودرې پرور تربور جرګې کو خلق ول لیو جره مو سره په واده کې کینی او په واده کې رب العالمین خفقه په دې ډول سرنا الله خوشالي خفقه کې تاسو لوه نوازه دیو کو سنت طریقه دیو خدا سیده دی پلو گو رئی کنا داوازه سنت تی کنا اوز بتاو سو نماز پخیل موس کرے او کدی سلول و رکاتو لبو دمان لگ را گوختے تا سو لوا کچادر لوی جی بھائی دا دمان مولی را گوختی اغدر لوی جی را یو سلول رکاتو سنت نکولو ماوی جی لگ دمان بمراو لگ ندا علیمان موکی لگ سوچو کیا تاسو وطولی ہو بل لکافر ہوائے کچا دمان روز دی دغه شان چې سلول رکاتو سنت دی داوازم سنت تی کنا دته تین لا دمان راواله یو خدا شه زما عزت پوند پورا راواله په واده کې چې سړی دې او د دوس په کې باندې کې پډې ورو ودونو کې په هر کلی کې واده کې کلا خلک مولا او موږ شو واده په غم باندې بدلش واده شي په غم باندې بدلش واده د سنت طریقې مطابق کوي چې اوسوی دا ولیم درسته ده شریعت کې ولیمه دی ته وی چې ډولۍ راوستا او واده وشنه داغه په سبا په بل ورځ پروټه یې ورکا وګوره یو مسله یاد لرئ کڅوک د واده نه مخکیم ورکای نو دا حرام نه ده بلکې زموږ فقهاو جواز ذکر کړي کله باندې مسلې باندې چې موږ راغلي ویګه په خبره باندې نو د واده نه مخکیم کڅوک کای نه دا شی اگر چې هغه ولیمه سنت پیدا نشو حدیث زمونگا علماء مباحو دا جواز درجہ ورکرے سنت طریقه دا د خود واده سد روټۍ په واده په کومه طریقه باندې سنت جوړیږي ما ته متوجه را چې دې کې عام دعوت وي غریب طالب مولا مسافر د کلی وسیدن کوچولو ته روټۍ وي دا مسله په شریعت کې شته که غټو خلکو له د غټو د اندازې مطابق روټۍ ورکې او غریبانو ته د غریبۍ مطابق د شریعت حکم دی او دې باره کې احادیث راغلي نو که په دې سو کوئی دا د جهالت خبره ده هر سړی ته د بادشاه راغې نو د موږ د دین مسله د بادشاه ته د بادشاهۍ په طریقې عزت ورکا او فقیر له د فقیرۍ په طریقې عزت ورکا نوکه پر وټۍ د واده کې سړی د ملمنو او د کلیوالو تفاوت کوي نو دا د شریعت نه سم مخالفه نه ده او که څوک یې مخالفه نه غلب د مسلې په تلې خبره ته خیال ورسېږي خدا سي د واده وټۍ چې مالدار او لوي او غریب لنه وي دا سي د واده ته خو ولیمه سنت وي او دې ته د الله حبيب شر او طعام وي شر او طعام طعام الولیمه ویناکار په توعامونو کې توعام د واده دا روټۍ ده چې غریبانان ته شړی او مالدار ورته راغواړي زمونږ داسې بعضې خلک وایي مړي پسې مو خیرات کړی اڅوک وایي ولې مونږ طالبان نه تپوس مو وایي تاسو لیوی وایي نه نو دا څنګه د مړي پسې خیرات دی طالب غریب هغه خپله وظیفه غواړي مالدار وغوړو ته پلار پسې مې میخه لاله کړی او پلار پسې مې غویې لال کړی نو طالب مونږ یو ځای کې ډېر وخت تیر کړی نو هغه ځای کې چې ودونه خلکو مالدار خلکو درې ورځې بې روټۍ ورکوله درې ورځو پورې هم شریعت کې ثابته ده وګوره هغه درې ورځو کې به امام نارام سره مدرسه کې سړه روټۍ خوړه دا ولیمه خو سنت نه دی دویم دا دی ولیمه سنت په نیت به کې بعض خلک مقابلې په نیت کوي وی وارو که تربور خو می په واده کې یو می خالا لکا او ځکه یو نینو دو خو بخام خالا دو دیتا دا مقابلی روٹای وی احادیثو که دا دیر فراس نمان را غلی که دا معلوم شو چاله جدا سره دا واده روٹای که نومی ورطا دا ولیمی خو تربور سره مقابله که نبیا آغا روٹای دا فراس نم پا شریعت کسی شو من را غلی او دا مونگا دی پا لوگو را زموږ د حالاتو نه دا معلومیږي چې موږ دا روټۍ په مقابله لپاره ورکو جمعات چې جوړیږي نو بډاګانو له مشنی او سری جنډي په لاسو کې ورکړي ناغې کله په ګاډي دا سره راځو کې ګاډي والے احتیاط نه کوي نو بډا به مړم کی نو جمعاتونه چې جوړو نو سری او سپینی جنډي مو په لارو کې نیولي او په واده هر سړی لکه روپۍ راځي دا څه کړه امام د پاره را سره یو پیسې لیشتا او د دې مډمانو د پاره را سره سور دي نو زمونږ د واده دا کومه روټۍ چې ده کنه زمونږ د حالاتو نه دا معلومیږي چې دا د تربور سره به سره مقابله ده او صحیح احادیثو کې راغلي د داسې روټۍ د خوراک نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پله فرمایلی ده خو که څوک په طریقه کوي نو د واده ولیمه جایز ده او اسات وایي څومره چې واده کې تکلفات کم وي نو دومره بهترین واده دی ویلې ته خبره وکړه از امون ده پختانو عجیب شان ده تاسو کلم واده بانی ولوی جی دور ریج براری و دور بلرگی راری دور دیگونه که نگواری ایک ورن دروگ بنو آئی آخو لکه سن آسه غواری ایک یو پیسم غواری حرام غواری وی گئی پخ برا باری که یو سڑه وی جی بایی مثال بطور یو جی گیر جی برا لراکی ادور دا حس د لور خور د ودولو په سبب چې د زوم نه سغواړي د دوره بچینی راړي ا دوره لرګي او دوره دی ګنا دا د حرام واغسته کچا دا سکړي نو ورزل ته توبه منزور ده څنګه دا هغه پیسې باغل ورک په درکه یو بشر سړیو چې مسلې واوري دا نو ټول زمانو له پیسې وشمارل چې تا نه ما دومره غسی ویواله په دې خبره با. نو ورته باغش میری ګره توبه دانه چې پر دې حق دی خوړو ته چې توبه وو پاسه یو خدا شه زمای د توند ناروارل بل تاسو ګورئ تبلیغ والا احتمال سره تلانه کې نه اله دی ګورئ نکاح حلال ته تړي سنت او مستحب داری وې نکاح په جمعات کې وتړي دا جمعات کې دي په ورشي غنې واوري زمو پښتانه اغه رواجونه به خطرګند کې چې نکاح تړي امام صاحب غریب خلن بین الاقوامی غریب شنه اغله غوښو کوی کینه نو کینه پاسه نو پاس نا به ګټله بوزي نو دوه کسانو کې به پټه نکاح وتړي د نکاح مقصد د اعلان کول اباظی پښتانو کې دوره جهالت ده چاغ د یو پوو خلکو به سره یاره پلانی باندې خو نکاز که نه تل وای دمونږ ټولو زنانو دوونې واخېستل بګې په خبره ته نیک بخته چې دا په منبر د امام ناوري چې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ام المؤمنین خدیجه د پښتنو دا یو جهالت ده چې دا به یاره د دې ماشومې نوم به خلکو لپته لګي د پلار د نوم پته به لګي د زنانو د نوم پته به لګي نکاح په جمعات کې سنت او په پټه ویل ته په سرګند باندې کار کړی ترې او څومره زمای عزت مند چې نکاح کې تکلفات کم دي نو دا به تر خبره ده په صحابه کرام وګورو لولي مالدار ترين صحابه تي شي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ډیر مالدار صحابي او نکاح کړي د دد وادن نبی عليه السلام باندې خبره صحابو تب طولو کی زیاد محبوب سوکو ایچی پا دیکلی کی استاداسی او محبوب دوسوی او آغا دی دو وادن نی خبر نور بسو خبر نبی دی سلام لی دو وادن پا ترشتا پا جاموی سرنگو کتو بخاری شریف حدیث کرا غلی ورطوی ولی تا وادن کرے سوی آو وی کم دی اکلی کرے وی انسوارو کی میوکو وی سمرا محر دی ورکو وی د کجوری د اردو کی عمرا سرزر میں محر دی ورکو الله حبیب ورته بیا خو ولیمه وکا ولو بشاته اگر کې اوګټ زم حقوري نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وعده کړ او د وعده نه نبی علیہ السلام هم ده خبر عالم کې دور مالدار ترین صحابي دي چې په صحابه کې مالدار ترین صحابي دي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه اشرف مبشرو کې دارنګ جابر رضی الله عنه وعده کړ او دا د الله حبیب ته ډیر محبوب وو د دې په مناقب کې راغلی یو ځل الله حبیب په یو ځل ورته پیځې وش کرته استغفار او دا الله د حبیب یو ځل دعا غوښتل به سمره لوي شه شو کرته ورته دعا غوښتا 25 مرتبه او د جابر رضی الله عنه لوي شان الله دې موږ تاسو ټول مدینه منوره ته بوځنا او حرمین شریفین ته موږ بوځنا په مدینه منوره خار کې زرګونه جماعتونه دي او ځنی جماعتونه په کې تاریخي مساجد دي او زمون دې فیصل آباد یو دکتور دی ناغت خپل کتاب هم لیکلی او دا کتاب هغه مصور کتاب دی یعنی د هر جمعه تصویر هم پکې دی ځکه د غیر جاندار او تصویر په شریعت کې درست دی د جاندار تصویر هغه حرام او ناروا دی خبر باندې خو پوي کوي کړه نلاغي کتاب کو بزان زتم ملاویږي او که حج لاړې تلته واره وای مدینه منوره کې تاریخی مساجد نو هغه جمعهونو کې د الله د حبیب سره معجزي سرګندې جابر رضی الله عنه په کور کې یو خپل جمعه د سعودي حکومت جوړ کړ ځکه دا کور د دې کې د الله د حبیب معجزه ده غزوه خندق او غزوه احزاب چې کېدو د دې چراغ د الله حبیب له قتل دوه هغه دوستي چې د دوست په حال پوش نو خپل بیبي تر راغې ورته وي د الله حبیب خدا سے نار دې چې نو ورته کته ده کور کې څه اشتکنا تاسو چې علماء او نور چې الله حبيب غټې د خېټې سره تړلې هغه غزوه احزاب صحابه ورته قربان مو هوګي کمی سونه اوشت کل خېټې سره کاڼې تړلې سید الکائنات کبي سوچت کې خفقي کوي مما دوه غټې تړلې د لوګې دا ازمو دا علماء شارحین وای چې دا د لوګې د وجې نه غټه خېټې سره ولې تړلې وجه سو چې غټې خېټې سره تړلې نباز عالمانو دری فیدی ذکر کړي شارحینو د حدیث دری مقصدونه ذکر کړي وایو دا داخله چې بالکل تشه سي سړې ملا نشینې وروړي دا کوم تجربه شته کړه ډېر لوګي د وژن ملا نه نيي د دې لپاره تړلې چې ملا خو ته نيي ال ته خندق کړو ستر دری ملوګت خندق ته دشمن را روان دي او د ټول امت د نارینه او زنانو خاص کر د زنانو د به حرمتي ير دویم تاسو به محسوس کړي دا میده چې تشه شي نو پدې کې او تاو او تپش غونډ راځي پروژه کې ګورې نه پازي سړي میده چې خالی شي تکلیف ور نو وېدا یخه ګټي وي او پدې د میدې هغه تاو په ختمې ته یا ګټه خېټه سره سره دی او اباظ علماء لیکلي دا د مدینه منورې ګټي هغه کې الله یو اثر یې خو د دې لوګا کې په کیمرا راځلو مجابر رضی اللہ عنہ راغ خپلی بی بی تاوی چیزو غنور دا اللہ حبیب لکتے دا شم کور کی تشتکا نا اغی ورطوی دا بیزی بچے دے وڈو کی غنتے او دا اللہ کی غنتے دو دری سے رو بشی دی وی خدا ورکا وغا بچه زبح کو نچرا رخصتی دنو بی بی ورطوئی گوی امو نشر بے دا خلقون تیور بشی دی وڑو که بیزی بچه زی کو دی چرکی امرائی تو وی بس دا اللہ حبیب وی اصول صحابر وغوارا نو دیر آغی دا اللہ حبیب تی غق مبارک که پڑ گونتی وی چه ما دعوت کرده تاسو وی اصول مرگی دا روان کرده دا اللہ حبیب الانو کوه اے خندکو آنو جابر دعوت تیار کرده تاسو چولو لدعوت کرده دی گور در آروان شو مخی در آر بی بی تیوی چه دا سی حال نبی علیہ السلام خطول در آروان کل پسولو زرگونو خلق در آروان شو نا بی بیم بی بیو آرتوی تا خود اللہ حبیب پوی کلو یاوی بس فکر مکو دا اللہ حبیب ورطوی لار شکورتا کتوی دان غرین اللہ دی نکی اور روڑی دی تنور نرو نباس سی دا اللہ حبیب را آئی اور لاری مبارک ایتو کی پکتوی کی او پخبل مبارک لا سوی چوری کولا او صحابہ اخوڑا اے پسون خلق اخوڑا اجابر رضی اللہ عنہ قسم دی زمونگا کتوی آغا شان وخی سر خود کی دا او زمونگا تنور آغا شان درو تو نڈکو وی چې الله حبیب خلق ماړه شول دا پاتې شول وې دې مدینی کورونو کې وې شه ټول خلق ته لوګ راځي د جابر رضی الله عنه دور الوی صحابي وګوره وادي کړي او د دې وادن د الله حبیب نه خبر او قربان صحابه عجیب صحابه وادي دی یو کندې زنانه سره کړي زموږ استاد دی پښتنو کې چې څوک خاوند دې مړ شو نو بیا بسر سپیدا سیدا کنا کم کم ظلم بمون ځان سره خاورته وو وېدا زمو پختو کې چکی دا د فلانی کاکا او د فلانی خان بیبی دا مړ شو دا اوس بل څوک نکالي دا سوال کنه وای نو دا ظلم عظیم پر سر یو شو اے ابوبکر صدیق رضی الله عنه لوی سره شتا تاسو لوا نو دا هغه د وفات نه پس خو دا هغه بیبی بل ځای کې نکاح کړي او ما او تاوالا دی نکال لکے عمر رضی اللہ عنہ دمو استاسو دا طول دا غیرت چی راجمہ کی قسم دیکھ دا عمر رضی اللہ عنہ دا غیرت او دا آغا دا خپو خارو پس مرسی دو گورا دا آغا لرکنڈا شی حفظہ رضی اللہ عنہ احادیثو کی راغلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ توئی وی حضرت حفظہ کنڈا شوی و عزت ختم شوی قتل کا کول غواری مرا پخبل پیغام لی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ توئی حفصہ کنڈ شوی و رضی اللہ عنہ او عدت ختم شوی کت نکاح کو لغاڑی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یو سو رضی پس ولوی وی رو رتا مال ویلی و خزما فی الحال دنکاہ را دنشتا او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انو جواب ورنکو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی زد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انو پزڑ کی گیلہ منم چاگو را لصفاوی جی بس ایرا فی الحال نیم که او دن آو کو نین آو کو سو رز پس چی تیر شوی نو دا اللہ حبیب دن اکا پی غام رولی گلو او حفصہ پا امہات المومنین کی شامل شوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ تو ایرورت بخف شوی زکا ما تعالی آو نو نکل ہما کا پتو چو حضور پاک را دلدی کاغه دا مسله پریخه نو ما باندې کا کړې دا الله د حبيب دی یو بيبي نه علاوه نور ټولې کندي دي دی او عملی طریقه موږ وتا سره هوې نو جابر رضی الله عنه کندي سره نکاح کړو دی ولې کړې یو کندي سره په شریعت کې نکاح صاحب نه لرو زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی یو بيبي نه علاوه چې ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نور ټولې بيبيانې سره کندي د جابر رضی اللہ عنہ والد سے بہت کی شہید شوے او دو حد جہاد نمخ کی خوب بلی دو د دی اور اشتدار و اغپ بدر کی شہید شوے حدیث پاک کرا گئی ناغر اشتدار خوب کیوں کتو ناغر جابر رضی اللہ عنہ والد تو عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہ ویتی او سو رضی کی مم پسی را روانی ویتی کم دیکی ویتی جنت کی ویتی بدر کی شہید شوے نوی ایمو شیدان شیو خو اللہ جنت تور کرنے کری نصاری جابر رضی اللہ عنہ والد سے نبی علیہ السلام تراغے ورطوئی قربان ما خدا سے خوب کرتے نبی علیہ السلام ورطوئی شہادتن یا ابل جابر اید جابر والدہ شہادت در تملاوی گی نچو خوب دی بولی دو او دا اللہ حبیب تعبیر امیستو نو پا کسی شک پاتی شو نو دیچے دو حد جنگ تزینو بچے کی جابر رضی اللہ ورطوئی بچیا نن دا اللہ دا حبیب او دا کفار و پا منس کے مقابلہ دا د دین ور هر خبره له داسیم نشو کوله چې دواړه لار شو او دا و خوین دي سړې پکې نشته او دا خالی پرې ورته شریعت حکم دې ته شي زنانه دي او په کور کې سوکشتنه دا چاله ته پرې دي د دین طریقه خبره ته خیال نه سېدو کنه وې داسیم نشو کوله چې دا ته شي زنانه پرې او داسیم نشم کوله چې ته لار شې او زپاتې شم بچی زب زب او ته دې خیر د سره پاتې کې او زما سو وصیتونه واوره یو په ما قرضه ده نو دا به خلاص وي دویم دا وو خویندې دي د خیال بساتي بس والد ته وی جلاړو پړومبو شهیدانو کې شهید شو وګورئ خبره نبی علیہ السلام دې اولی دو حدیث پاک کې راغلی خفه ګرځې دو نبی علیہ السلام ورته وی ما یا جابر مالی اراک مهمن اے جابر سوجد چتا وینم د غم په حال کې دې ورته وی دا الله حبیب او استشهدا وی وترک دین نو عیالن والد سے متاو سرو خود کی شهید شو ډیر بال بچو قرضی پری خو بس دې غمونو په مخه کړې الله حبیب ورته وی تعالی خبردارې ده الا اخبرک ما کلم الله احدا الا من وراء حجاب وانه کلم اباک کفاحا تعالی خبردارې نظر کو وی تروس الله چې چا سره خبرې کړي نو د پردې نه آپل کړي او تا والد سره الله ملاقات کو دا الله استاد والد په منځ کې اس قسمه پرد نو الله ورته ګور د مادي دار کوا او خپل وجه هم درته دي دار روا کړي ودي لګورا استا والد سره الله دا سي ملاقات کو چې الله استاد والد په منځ کې اس قسمه پرد نو الله ورته غواړه دا وی الله سبو وخته سادي دار ملاو شو جنت ملاو شو وی نه سبو غواړي بار بار چې مطالبه تکی دی وستا والد محترم ویچی الہ العالمین زما دا روح بیا پاغ بدن کیوا چه چستا پلار کی دوباره ما ته شهادت ملاوشی و غمز حاصل اکم اللہ ویدا خمی قانون جوړ کړي چې بیا سوک واپس لرائی کرازی نو لیم وستاد ویدر در وزیبا لا سوشت کوئی بیا برو نٹا کرے وی تاسو پلم وی کنو وی اگر زرا له چوي دا مساله وکړ مولوي به مخي مساله را باندې مکه وا اجي مخاجي بیا به وکړو وي مونږه را باهام نه په خلاص پورته کړی او یا وای چې شابه زر زر ورکه یارو هونه بتول په بلو لاس کی ندي جنت کی چروټای دښتا دا بیا هم دا روحونه دي زل راځي دا ګور خرافات او دروغ دي روحونه مونږه له خیرات ورکوا د جمعه د شپې تخصیص مکوا او خیرات یوازې دا څه نشي دي وګي په خبره باندې خیرات یوازې دا څه دی چې د مو پښتانه د ډیر ټنګولو نه بغیر بل څه خیرات نه وي کوي ولا جمعات په جوړی کې هغه پیسې نه لګایي مدرسه جوړی کې هغه پیسې نه لګایي په دې خبره باندې بعض نیکان خلک دي یو ځل درک یو بشر سره راغی اعظم غرشته دار مولا دی وبخیده نیک سره و د بازار د لری سر نه به قران شریف غاړه کې چول او درس نه براته یو ځل به وفات نه پس خوب کیولی دو او بڑی والی قرآن راڑا کنی منڈی ہوئی را رو آن دے برا چوک جی پا کم حال کی برش قرآن سر تعلق جور کنی زمو سر یو بودا وکی ناستو او پورا پوخ تبلیغی مغجی مونگ سمرا کالا دروجی درس کرے در قضائی در رو او چی زمو بکل ختم انو بستر بے جمعات ترارا نو بیا بے در رمضان شریف دا اختر ورو کی اختر بے ریویل تر لو اچه وفات شو په قبر سلور بچو ما غا سلور بچو ته مې چې سلور واړو د بلار دیو دي صحیح کړه هغه به یوازې د ټول دنیا کارم کولو درس دې نه قضا کړي هغه سلور واړو د بلار دیو نه دیو مشر چې ګوره بډی ډیر خفه کیږي قسم دې کړه چې هغه شل بچی پاتې شول دا شل بچی به د بلار هغه خیر دیو دي د بلار د خیر دیو نه راځي ځل ما خوب کې وګورئ جمعات کې ناس ته یو بچی ترمس کې شعر راځي اغه خاص یو ترمز دی لغه چې دا به مدرسې نه پکې شه راړو نو جوړی جمعات ته دا غاجی ته پکې نه ته هغه بچی چې راړې خوب زوینو نو مال هغه والد ته خوب کې وي دا چې به درس کې وې وې دې درس لږ کې نه وې دې خبره وا دا چې به درس کې دې د قران شریف درس کې نو موږ تاسو ته قران درس کې نو چې قران لږ کې نو بل څه کتاب شته تاسو لوامه چې دې کتاب لم نه کېږي نو اخر ته به کېنی سلا ته خبره وایي اده دا دارلو به سرحد یو ډېر خپل عالم مفتی دی ناغوی زنده مختار نده سی وی وی فلانه دیر خسره دیخو مجنکه یرا فلانه دیر خسره دیخو قرآن شریف لده کیری وی دیده لازی مثال لی لکه یو بیمار لارو داکتر لده و خیلو آدم تاوی چی باید اخو لاسونه روح دی استرگی روحی دی خفی روحی دی ها بس صرف روح دیوته بگی بخبر آمان نور روح رمت دی او بس صرف روح دیوته نظرون پختانم وی وی یرا فلانه دیر خسره دیخو مجنکه نو چې موږ نه کوي د پکه خسړې ته د کوم ځای نه زمایي د پاتش د هغه جابر رضی الله عنه والد سره الله رب العزت ملاقات وکړ عرض مدا کو جابر رضی الله عنه د پلار داسې وصیت پر کړه دا خبره دې په یو دښوا چې نبی رحم السلام د واده نه خبر سور دې پس چې خبر شو جابر واده نه کړي ویا وی پیغلی سره کون دې سره وی کون دې سره قربان د صحابه او د مور خپل هغه خبره به پدې لیکل وداولي ود الله حبيب مال به والد سے وصیت کړو زما وخین دی پاتې دي چې دای خیال بساتي نو ما چې سوچ وکړو چې دی خویند ته د دای غونټې نو جوان راولم نو دا وسوک سپاره ما وراشه سر دی وکړي دا سي پوخ عمر والا کند راولې چې دا خیر دی سپاره کی دې خبره په دې اعتبار مې د کونډه سره واده او کوچې د ښار مې شهادت نه مخکې وصیت چې ګوره دا خپل دی باندې سمباله رضوای زمندو واده دي ساده طریقې سره اول خو دا ذکر هي جوړو سو خبر دي او کنه خامخ الله واز درکړې نو ولیمه بند نه نه خو عام خلق لوایې دا څنګه چې مولا طالب او غریب پکې خبر نه یا ته شړې باز خلک غریب له خوای خود نه اباز غریبانا نمبت کئی بلا دعوتا با دچا خیراتونو لنه زی زکا احادیثو کراغلی چی تالا چاویلی نیدی او تبرا دی دوڑای دا نوائی دخلا سارقن و خرج سارقن غل راغلی و غل لارو اولی بی دعوتا روٹای کنی لخل کن بی دعوتا با دچا روٹو لنه زی لکم دی پختنو کی بازی داده دی چی اگا بی دعوتا روٹو لنه نا دعوت شوی خدا سی بمنی چی تا مالدارانو لدعوت ورکی و غریبانان سکی اغا پریدی واده بمو موتا شدمائی دست بندو تا سنت طریقی مطابق کو او یو بل مصیبت واده سنت تے کنا تا سلوا نو برای اغا مسئلہ تی جورا نگئی پا خواب ازمو موتا سو دی علاقوں کشی معشوب سنتو لاد لیاد دی نو دا سنتو نبخی میں مامال یو پتکے ووالو پتکے میں مولد لو پتے نوالو او پاس به سور کو او سنت والا معصوم به ور سره کینولو نړمبه به دی او بابا صاحب لګی چاپیرا په طواف کو نو چې خبه دی ایمان نخلاص کو نو سنت به بیا معصوم به سنت کو دا څنګه سنت دی بهږي په خبره باندې چې ایمان نه په اخلاص وي او ختنه کې د زموږ دی بل کسی خبر یو ول نه پټول ذکر شو یو لا کده نه وي براشي نو د کم سړی چې خزر داد د ضرر د پاره پر دی دا د خپل خاول لاندې کتلې لیور برازي دا غي مخبم ګوري پیسې بم ورکي په شریعت کې د دین لوی په خوندې نشتا تاسو له دا لیور پر دې ته خپل له تاسو له او دا چا پر دې کړه تاسو له دی مولیانو پر دې کړه او که تاسو عوامو پر دې کړه کاله او رسول وای چې پر دې تاسو له خبره یو بل څه دا الله رسول وای چې دا لیور نه دی لیور دا لیور د ضرور د خزي د فاردا سه له لکه مرګ دتي ویلي الله حبيب صلى الله عليه وسلم الله حبيب ته پوښتو ارا ايت الحم وقال الحم والموت ودا الله حبيب د ليور بارك کسره ویلي ور په مرګ دي نو دا خپل خاول لا خزه نه دي دي ضرور ټول وکتا اپي سي په ولا ور کې نو ګره شري پردا فرض دا واده سو سنت نو فرض دي په پري په سنت کې ادا کله جي وځنه دي زګورا فرض په فاتحه او دا کوشش کوي زموږ استادو پښتنو کې پرده ده خدا د ریواج پرده ده دا زموږ استادو پرده ده صدا د ریواج پرده ده اوبه کې موږ عالمان نورم ډیر راځو یو بشر عالم راغې نا عالمان ته بیان کول او دا حدیث دی چې من را منکم منکرن فلیغیره بیدی نا عالم دی نور روي تاسو زګونه وړي په دریا په منبر د پاسه غرزو یو لړکیږي